Są chwile, w których chcesz być sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat. Bo ten realny czasem chcesz opuścić. Są chwile, w których chcesz być sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat. Bo ten realny czasem chcesz opuścić. Chyba jestem zły, bo nie jestem zły, a obok. Między sercem i głową, no ma tobą. Między ciszą i rozmową, pisząc i tworząc. Siedzę tu niby obok, a jednocześnie przemierzam kosmos. Spójrz jaki piękny dzień w środku tej nocy. Ty tego nie widzisz, mówisz, że potrzebuję pomocy. Zbyt często tak jest i przez to jest tak, że choć bardzo tego chcę, ty nie widzisz żadnych zmian. Bo znów wybieram bycie sam na sam ze sobą. I choć z tobą, to jakbym szedł przez życie sam samotną drogą. A dźwięki nie mają mi nic za złe. Zdarza się fałszywa nuta, ale wszystko to nieważne. Słowa także nie mają mi nic za złe. Nawet gdy czasem na nie wrzasnę, zawsze mówią prawdę. Nie zadawaj pytań, to nie usłyszysz kłamstw. Chowam coś w sobie, czego nie uwolnię. Mniej wiesz o mnie, to śpij spokojniej. Są chwile, w których chcesz być sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat. Bo ten realny czasem chcesz opuścić. Są chwile, w których chcesz być sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty i twój własny świat. Bo ten realny czasem chcesz opuścić. Błękitów w czerwcu, gdzie złość oświetli drogę. Zgubiłem sens i odnaleźć go nie mogłem. Własny świat nagle wydał się tak obcy. Tak pusty, chłodny, nieistotny. Chciałem wystraszyć słońce, zabić dnie, ożywić noce. I groziłem chmurą też, że wzrokiem je przebije i zamienię w deszcz. Aby zmył zaschnięty strób wspomnień i spłynął po mnie. Gdy na wietrze zapala świeczkę, dobrze wiesz, że nic na tym świecie nie jest wiecznie. A samotność to taka straszna trwoga, kiedy zostają tylko zdjęcia po tak wielu osobach. Żal jest chyba bardziej ciężko strawny od prawdy. Trawisz go samotnie, chcąc by było tak jak dawniej. A dawne dni przepadły, odbijają się echem tych wszystkich twarzy z waszym wspólnym śmiechem. Urwanym jak hejnał, tak po prostu. I czasem tak po prostu chciałbyś to wszystko zostawić i być tam z nimi, jeśli nie mogą być z nami. Bezsilność tak chce, ale lepiej zrób coś dla nich. Te myśli są złe, więc w sobie je zabij. Więc sobie je zabij. Te myśli są chwile, w których będzie sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty odczuwasz ból tych ran. I żal, który nie chce cię opuścić. Są chwile, w których będzie sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty odczuwasz ból tych ran. I żal, który nie chce cię opuścić. Są chwile, w których będzie sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty odczuwasz ból tych ran. I żal, który nie chce cię opuścić. Są chwile, w których będzie sam. Nieważne ilu naokoło ludzi, tylko ty odczuwasz ból tych ran. I żal, który nie chce cię opuścić.